Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Diyor ki sizden önce bir ne vardı? Melik. Bir kral vardı. وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ Ve onun bir sahiri vardı. Yanında bir sihirbazcı vardı. فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ Bu sihirbazın yaşı büyüyüp ilerleyince, yaşlanınca, aciz düşünce dedi ki اِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَبْعَثْ لِي فَبْعَثْ اِلَيَّ غُلَامًا اُعَلِّمُهُ السِّحِرٌ Dedi ki krala ben artık yaşlandım, büyüdüm, ömrüm gitti yani artık. Benim görevim burada sona erecek, öleceğim. Bana bu sihiri öğretebileceğim, büyüyü öğretebileceğim bir delikanlı gönder, genç gönder. فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ Kral da ona bir genç gönderiyor. Ta ki o sihirbaz ona ne yapsın? Büyüyü öğretsin. وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ اِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ O delikanlının sihirbaza gidip gelen, sihirbazın kendisine büyü öğrettiği, sihir öğrettiği o delikanlının yol güzergahında da bir tane ne vardı arkadaşlar? Rahip. Allah'a ibadet eden bir rahip. Geçmiş dönemlerde. İstiyorsanız şu camı biraz açabilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde yazacak oldu. Şu şeyi de açalım. Şu aran kapısını da فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَاَعْجَبَهُ Bu genç, bu delikanlı, bu rahibin yolu üzerinde olan rahibin yanına gidiyor, oturuyor, sözünü dinliyor. Ne anlatıyor? Kulak veriyor. وَكَانَ اِذَا اَتَ السَّاحِرَ مَرَّ بِالْرَاهِبِ Ve sihirbaza, büyücüye her gittiğinde o rahibe ne yapmaya başlıyor? Oturup yanında bir şeyler öğrenmeye başlıyor. وَقَعَدَ اِلَيْهِ bir gün oturuyor. فَاِذَا اَتَ السَّاحِرَ وَرَبَهُ O sihirbazın rahibin yanına oturuyor. Dinliyor onu. Rahibin yanından çıkıp sihirbaza gittiğinde de diyor aleyhissalatü vesselam sihirbaz bunu ne yapardı? Döverdi. Ona vururdu. دَرَبَهُ فَشَكَى ذَلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي اَهْلِي وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرِ Bunu şikayet edince başına gelen bu sıkıntıyı, musibeti rahiple paylaşınca rahip ona bir yol öğretiyor. Diyor ki şayet korkarsan, endişe duyarsan sihirbaza de ki benim ailem beni alıkoydu. Yani geç kaldım. Oyalandım. Burada olduğunu söylemedi. Diyor. Ailene geri gittiğinde, ailene döndüğünde de ki diyor sihir öğrendim, büyü öğrendim. Bu büyücü ne yaptı beni? Geciktirdi. Tehir ettirdi. Beni alıkoydu. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكِ اِذْ اَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالِ Bir gün yolda yürüyor. Bu delikanlı. Mutat olarak gidip geldiği yolda yürüyor. Bir de bakıyor ki yolun ortasında devasa bir ne var? Dabbe. Hayvan. Bir yaratık. فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِرُ اَفْضَلُ Diyor ki bugün öğreneceğim, bugün göreceğim bakalım. Sihir öğrendiğim, büyü öğrendiğim bu büyücü mü yoksa bu rahip mi daha eftal, daha faziletli? Bugün anlaşılacak diyor. Niye böyle diyor? Şimdi hemen devamında anlayacağız. فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالْ Elle bir taş alıyor ve diyor ki اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةِ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسِ Diyor ki ey Allah'ım şayet senin katında bu rahibin durumu sana daha sevgiliyse, sen onun daha çok seviyorsan eğer, onu bu büyücüden daha çok seviyorsan, benim attığım bu taşlan diyor, ne yap? Bu hayvanı öldür ki insanlar ne yapsın yoluna devam etsinler. Böyle diyor. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَ النَّاسِ Taşı alıyor, atıyor. Ve hayvan ölüyor ve insanlar yoluna devam ediyorlar. فَأَتَ الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ Tabi delikanlı hemen rahibe geliyor. Yaşanan, başından geçen olayı haber veriyor. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اَيْ بُنَيْ Ey evlat! اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّي اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّي Diyor ki, ey evlat sen bugün benden daha faziletlisin. Artık yani ne yaptın? Hani Türkiye'de derler ya erdin. Yani faziletlisin. Allah senin duanı kabul etti. İnsanlara ne yaptın? Yolunu açtın. قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرَى Yani gördüğüm kadarıyla diyor, güzel bir makama, Allah'ın sevgili bir kulu oldun yani. Allah duanı kabul etti. وَاِنَّكَ سَتُبْتَلَى İşte burada imtihan başlıyor arkadaşlar. Haber veriyor. Diyor ki, sen artık dikkat et, bundan sonra imtihana uğrayacaksın. Allah seni ne yapacak? Musibetlerle, belalarla imtihan edecek. Senin ne yapman gerekiyor artık? Sabretmen gerekiyor. فَاِنْ اُبْتِل۪يْتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ Ama diyor, sen diyor başına bir musibet ve bela gelirse sakın da benim yerimi gösterme. Beni ne yapma? İfşa etme. وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِعُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ وَيُدَاوِ النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَى Deri hastalığı olan, ebraş olan, baraş olan, görürsünüz bazen böyle derisi ne olmuş? Böyle sedef değil, böyle beyaz beyaz olmuş böyle artık vücudunda. Sanki böyle cüzdanlı. Yani cüzdanlı gibi dediği gibi abinin. Ve bu hastaları ne yapmış bu şey, bu çocuk? Dua ediyor Allah-u Teala. Allah-u Teala onu duasını kabul ediyor, tedavi oluyor. Şifa ve diğer hastalıkların tümünden. فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي Bu meşhur kralın da yanında oturan, yanına girip çıkan bir arkadaşı var. Bu da kör olmuş. Gözlerini kaybetmiş. Duyuyor mu? Böyle bir delikanlı var. Dua ediyor. Allah Teala bunu ne yapıyor? Duasıyla kabul ediyor. Körlere Allah şifa veriyor. فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرًا Hemen gelip güzel böyle hediyeler getirerek bu delikanlıya. فَقَالَ مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ اِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي Diyor ki, sana bu getirdiğim her şey senindir. Şayet bana şifa verirsen diyor kence. Bu kralın yanındaki neyi? Arkadaşız. Yanına girip çıkan kimse. Ne diyor delikanlı? Hemen yani tamam gel otur. Tedavi ederiz. Bizde her hastalığın şifası var. Reçetesi var yok. Allah'ın kulu. Diyor ki اِنِّي لَا اَشْف۪ي اَحَدًا اِنِّي لَا اَشْف۪ي اَحَدًا Ben kimseye şifa veremem. Yani şifayı veren ben değilim diyor. İnnemâ yeşfillâhu teâlâ. İnnemâ yeşfî yeşfillâhu teâlâ. Şifayı veren Allah'tır. Fein âmente billâhi teâlâ da'avtullâha feşefâd. Şayet Allah'a iman edersen çünkü mümin değil toplum müşrik kafir. فَاِنْ اَعْمَنْتَ بِاللّٰهِ دَعَوْتُ اللّٰهَ لَكَ فَشَفَاكَ Allah'a iman edersen Allah için sana dua eder ve Allah da sana ne yapar diyor? Şifa verir. Bu yani delikanlının olayı İsa'nın olayından farklı. İsa aleyhisselam elini koyarmış, Allah şifa verirmiş. Bu hastalara ne yapıyor? Dua ediyor. Allah da duasını kabul ediyor. فَآمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالَى فَشَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَأَتَى الْمَلِكِ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَ Diyor ki aleyhissalatü vesselam olayı anlatıyor devamla. Bu delikanlıya gelip şifa talebinde bulunup delikanlının iman etmesini istediği bu kralın arkadaşı göz nimetini tekrardan kazanıyor. Gözleri kendine geri dönüyor. Görme sıfatı yeniden geri dönüyor. Kralın yanına geliyor. Yine arkadaşı ya, dostu yanına geliyor kralın. Kral diyor ki men redde aleyke basaruk. Sana diyor gözlerini kim iade etti? Ne oldu ya? Diyor ki kâle rabbi kâle rabbi rabbim kâle ve leke rabbun gayri diyor sen benden başka Rabbin var mı senin diyor. Kral bu melek. Kâle Rabbi ve Rabbukallah. Evet. Benim ve senin Rabbin olan Allah. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ Kralın arkadaşı ama kral ne yapıyor? Kendisini inkar edince, tevhidi ona davet edince ona zulmediyor, azap ediyor. Ta ki kendisine o çocuğu gösterene kadar, yerini gösterene kadar. فَجِيَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ Hemen delikanlı getiriliyor krala. Kral ona diyor ki اَيْ بُنَيْ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَى وَالْاَبْرَسَ وَتَفْعَلُ Diyor ki ey delikanlı sen ne yapıyorsun? Hastaları iyileştiriyorsun, körleri iyileştiriyorsun. E falanca falanca hastalıklara tedavi ediyorsun. Yani sen sihir yapıyorsun ve sihrinin bir sonucu olarak bunları yapıyorsun diyor. Sihir olarak zannediyor Melik onun hakkında. Çocuk da diyor ki فَقَالْ اِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا اِنِّي لَا اَشْفِي اَحَدًا ben kimseye şifa veren değilim, veremiyorum. Vermem. اِنَّمَا يَشْفِي اللّٰهُ تَعَالَى şifayı Allah veren Allah'tır. فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ tabi kral ne yapıyor? Melik çocuğa zulmediyor. Ta ki rahibin yerini çocuk gösterinceye dek. فَجِئَ بِالْرَاهِبِ فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِينِكِ rahibe de diyor ki dininden dön. فَأَبَى rahip kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar imtihanı. Ne ağır imtihan. Bir gelecek biraz sonra. Neler geliyor başına bu gencin, bu delikanlı. فَأَبَى فَدَعَى بِالْمِنْشَارِ hemen melik ne istiyor? Bir tane testere istiyor. فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرَقِ رَأْسِهِ bu rahibin başına ne yapıyorlar? Ortasına testereyi koyuyorlar. فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّهُ bu rahibin başının ortasından itibaren bütün vücudunu ortadan ikiye bu melik ne yapıyor? Testereyle kesiyor. Ta ki rahip adam ikiye bölünüyor. Bir tarafı sağa, bir tarafı sola düşüyor. ثُمَّ جِئَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ şimdi sıra kime geldi? Çocuğa gelmedi daha. Meleğin arkadaşına geldi. Gözleri görmüyorken iyileşen. فَقِيلَ لَهُ اِرْجِ عَنْ دِينِكِ dedi ki, denildi ki o kralın, melekin arkadaşı. اِرْجِ عَنْ دِينِكِ dininden dön. Biraz sonra vaktimiz yeterse diğer hadislere geleceğiz. Sizden öncekiler diyor demir taraklarla ne vardı? Etleri kemiklerinden ayrılırdı. Demir tırnaklarla taranırdı. Dinlerinden dönmesi için. Yani imtihan olunmadan, imtihana maruz kalmadan La ilahe illallah deyip mümin olduk deyip bırakılacağınızı mı zannettiniz Allah Teala değil mi? Yani sen altının bile altın olabildiğini anlayabilmek için ne yapıyorsun onu? Ateşe tutuyorsun, imtihan ediyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra altın oldu anlaşılır. Herkes iddia ediyor. Sabırlıyım, takvalıyım, abidim, ilim talebesiyim, haramlara hiç bakmam. Değil mi yani? Hele hele güncel ilişkilerde faize hiç dokunmam. Evet, Allah Teala bir imtihan ediyor. İmtihan olacak arkadaşlar. Herkesin başına imtihan gelecek. İmtihanın başına imtihanın en şiddetli geldiği insanlar kimler? Peygamberler hadiste diyor arkadaşlar. Eşeddun nasi belaen insanların başına en sert belanın en sert olarak geldiği kimseler? El-Enbiya. Kimlerdir? Peygamberler. ثُمَّ الْاَنْفَرُ فَالْاَنْفَرُ sonra onlara en çok uyanlar benzeyenler, sonra onlara çok en çok uyanlar benzeyenler. Ya ne yaptık da başımıza bu geldi, bütün mal varlığımızı kaybettik. Ya bizim başımıza gelecek miydi bu çocuğumuzu kaybettik, ne yaptık? Ne? Niye benim başıma geldi, niye böyle oldu? Yani insanları çok duyarsınız değil mi? Halbuki imtihan. Sabır gerekiyor işte arkadaşlar. İmam Nevevi Rahimahullah da bu hadise ne yapmış? Sabır bahsini zikretmiş. Tabii bu da eba fe eba ne yapıyor? Kabul etmiyor kendisine sunulan dininden dönme isteğini. فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَاهُ aynı operasyon buna da uygulanıyor. Ortadan ikiye testereyle kesiliyor. ثُمَّ جِئَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِينِكِ fe eba çocuk da geliyor. Çocuğa da aynı şey söyleniyor. Çocuk da diyor ki hayır. Çünkü iman deminden bahsettik ya. Kimi iman var yürür yürür. Kimi iman da var ki ya bu zaten zorluyor. Hani fıkıhta mekruh denilen, mukrah denilen, mukrah. Zorlanılan bahs var, bab var. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de demiş yani. Kalbi mutmain olmadan sorabilirsin de. Değil mi? Yani bir de iman var ki hayır diyorsun ya. Sen ortadan iki tane adamı yarmışlardı ortadan ikiye. Aynı İmam Ahmet İbn-i Hanbel'in olduğu gibi sokaklarda eşeğin üzerine katırın üzerine oturtmuşlar İmam Ahmed'i. Dönemin, çağın emiri, meliki, kralı. Sokaklarda Ahmed İbni Hanbel'e ne yaptırıyor? Kırbaç attırıyor. Ve çarşıda gezdiriyor Ahmed İbni Hanbel'i. Alimler buradan bir ders çıkarmışlar. Diyorlar ki eğer sen bir şeye zorlanıyorsan, bir şeyi küfür olan, fısık olan bir şeyi söylemekle imtihan olunuyorsan ve insanlar da sana bakıyor, seni görerek senin peşinden uyup o küfre gireceklerse İmam Ahmed gibi, buradaki delikanlı gibi ne yapacaksın diyorlar? Ayakların sabit olsun. İmam Ahmed İbni Hanbel'e 10 tane cellat getiriyorlar böyle. Vurma kütükleriyle vuracak adamlar. Niye 10 tane? Diyorlar ki çünkü bir tane vurursa, bir kişi vurursa o sopayı alıp, vurmanın yaprağını alıp, kolu ağrır, yorulur. İlk vuruş, son vuruşlar ilk vuruş gibi olmaz. Değil mi? 10 tane adam geliyor, sırayla. Diyor ki bir tane cellat, vallahi şayet Ahmet'e vurduğum diyor o darbeleri, file vursaydım, fil ne yapardı diyor. Dışarı yıkılır. Tabii İmam Ahmet İbni Hanbel de bayılıyor, kalıyor ya. Kendini hatırlar. Kaldırıyorlar yeniden. Kaldırıyorlar yeniden. Bir gün bir öğrencisi geliyor. Ey imam. Ya diyor yani bak falanca bu işten sıyırdı. Yani mukrah olduğu için zorlu olduğunu söyledi bunu. İmam Ahmed diyor ki rahimahullah. Hapishanenin camından dışarı baktı. Öğrenci diyor. Baktım ki binlerce insan eline almış sayfeleri, yaprakları, kağıtları ellerine kalan İmam Ahmed'in Kur'an mahluktur demesini bekleyecek, bekliyorlar ki yazsınlar. Ve bu artık ne olsun? Din olarak insanlar arasında yayılsın. İmam Ahmed İbni Hanbel sabrediyor. Bir kral ömrü bitiyor, ölüyor. Yerine başka bir tanesi geçiyor. O da aynı zulme devam ediyor. Üçüncüsü gelene dek. Üçüncüsü gelince İmam Ahmed İbni Hanbel'i ne yapıyor? Çıkartıyor. Bu zulümden kurtarıyor ve İmam Ahmed İbni Hanbel imam oluyor. Ve o gün insanların bu itikada düşmemesini engelliyor. Şimdi bu genç de kabul etmiyor. Kralın cezası ne olacak bakalım. فَدَفَعَهُ اِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ اِلَى جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا فَصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلِ diyor ki falanca dağa götürün bu delikanlıyı diyor. Kral emrediyor, ferman veriyor. Ve o dağın en tepesine çıkartın. فَاِذَا بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ zirvesine, o dağın en tepesine çıktığınız zaman فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ dininden dönerse güzel olur diyor, kabul ederiz. وَاِلَّا فَطْرَحُهُ onu oradan ne yapın? Atın. Tepeden, yüksekten, zirveden dağdan yuvarlayın aşağıya. İmtihana bakın. فَذَهَبُوا بِهِ فَسَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللّٰهُمْ مَكِّنِيهِمْ بِمَا شِئِدْ Allah'ım bana yet diyor bu delikanlı. Dilediğin şekilde meşiyetin dahilinde onlara karşı bana kafi ol. Beni kurtar, beni koru. اِنَّ اللّٰهُ يُدَافِيُ عَنُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ Allah-u Teala iman edenleri ne yapar? Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Allah-u Teala? Müdafaa eder, savunur, korur. Allah Teala yine duasını kabul ediyor. فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلَ فَسَقَتُوا Dağ bir sallanıyor. Onun yanında onu götürenler hepsi kralın adamları dağdan düşüyorlar. وَجَاءَ يَمْشِي اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكِ Tabi delikanlı dönüyor. Delikanlının gayesi çok büyük. İnsanların hidayete ermesi. Dağdan geliyor, dönüyor. Yine kralın yanına geliyor. Melikin yanına geliyor. Melik ona diyor ki مَا فُعِلَى بِأَصْحَابِكِ Yanındakilere ne oldu? فَقَالَ كَفَانِيهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah diyor bana yetti. Allah bana kafi geldi. Allah beni korudu. Tabi Melik alıyor bunu. فَدَفَعَهُ اِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اِذْهَبُوا بِهِ فَحْمِلُوهُ فِي خُرْقُورٍ وَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحَرِ diyor ki bu sefer bunu denizin ortasına götür. Bir gemiye bindirin, denizin ortasına götür. فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِ وَاِلَّا فَقْذِفُهُ dininden dönerse geri getirin, kabul edelim. Dininden dönmezse onu denize ne yapın? Ortasına atın. فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللّٰهُمْ مَكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتِ aynı duayı, Allah'ım bana yet. Bana kafi ol. Beni bunlardan koru. فَانْكَفَأَتْ بِهِمُ السَّف gemi birden alabora oluyor ve hepsi boğuluyorlar denizde. Ve ca'a yemşi ilel melik. Yine krala dönüyor. Fekale lehul melik. Ma fu ele bi ashabik. Yanındakilere ne oldu? Başınıza ne geldi? Fekale kefanihumullahu ta'ala. Allah bana etti. Allah beni korudu. Fekale lil melik. Diyor ki melike. Bak diyor yani inneke leste bi katili. Sen beni öldüremezsin. Bunu bir kere diyor peşinden kabul et. İnneke leste bi katili. Beni ne yapamazsın? Öldüremezsin. Buna gücün yetmez. Hatta tef'ale ma amuruke bihi. Sana emredeceğim şu şeyi yapıncaya dek beni öldüremezsin. Tek bir çözüm olmaz. O diyor sana şimdi ben öğreteceğim. Kale ma huve. Melik soruyor nedir? Kale tecma'un nase fi sa'idin vahid. İnsanlar diyor büyük boş bir araziye toplayacaksın. Ve taslubini ala ceza. Beni diyor hurma kütüğüne bağlayacaksın. Hurma kütüğüne bağlayacaksın beni. Thumme khud sehmen min kinaneti. Sonra diyor benim ok kılıfımdan bir ok çekeceksin, alacaksın. Thumme da'il sehme fi kebitil kavs. Oku yayın ortasına yerleştireceksin. Thumme kul ve diyeceksin ki Bismillahi Rabbil gulam. Ne diyeceksin diyor? Bismillahi Rabbil gulam. Bu çocuğun, bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diye atacaksın, beni öldüreceksin. Thumme ermi. Beni ondan sonra oku diyor fırlat. Fe inneke izâ faalte zâlike katelteni. Böyle yaparsan beni öldüremezsin. Yani uğraşma denize, dağa, çöle filan. فَجَمَعَ النَّاسَ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذَ. Kral onun dediğini yapıyor. جَمَعَ النَّاسَ عَلَى سَعِيدٍ وَاحِدٍ. İnsanları bir kara parçasında, bir boş arazide, bir yerde topluyor. Ve hurma kütüğüne böyle iyice bağlıyor. Onu böyle hani derece rak diyebiliyor yani. ثُمَّ أَخَرَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ. Sonra çocuğun ok kılıfından oku alıyor. Thumma vada'a sehme fi kebtil kavs. Sonra alıp oku yayın tam göbeğine, tam ortasına koyuyor. Thumma kal Bismillahi Rabbil gulam. Bismillahi Rabbil gulam. Bu çocuğu Rabbi olan Allah'ın adıyla diyor. Oku atıyor. Feveka'a sehmu fi sudgihi. Çocuğun şakağına ok ne yapıyor? Şak diye giriyor. فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فَمَاتْ. Çocuk elini şakağına koyuyor. Tabii kan kaybından orada kan akıyor ve o çocuk ölüyor. Tabii bunu seyreden insanlar var. Kral insanları toplamış. Çocuğun Rabbi olan Allah'ın adıyla demiş. فَقَالَ النَّاسْ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ. Âmennâ li rabbil gulam. Bu çocuğun Rabbine ne yaptık? İman ettik. Bakın arkadaşlar çocuğun imtihanı var. Bu çocuk imtihan oldu. Rahip imtihan oldu. Kralın yanındaki adam imtihan oldu. Ve hepsi dünyadan ayrıldılar. Şimdi insanlar imtihan olacak. Hepsi sabrediyor. Bakın ilk de sabır hadislere gelecek. İlk anda olun arkadaşlar. فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ اَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُ. Korktuğun şey, sakındığın şey bak başına geldi, gördün mü diyor. Meliye, krala. قَدْ آمَنَ النَّاسِ. Ne yaptın insanlar? قَدْ آمَنَ النَّاسِ. İnsanlar iman etti. İnsanlar iman etti. فَأَمَرَ بِالْاُخْدُونَ بِأَفَّاهِ السِّكَكِ. فَخُدَّتْ وَاُضْرِمَ لِيهَا النِّيرَانِ. Her yolun başına bir ne açılıyor arkadaşlar? Uhdud. Uhdud. Ashab-ı Uhdud duymadınız mı? Ha? Duydunuz mu? وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Kur'an okuyorsanız bunu görmüşsünüzdür. Amme cüzünde bir sure. Uhdud ashabından bahsediyor. Onun bu olduğu da söylemiyor. Her sokağın başına birine açılıyor arkadaşlar. Uhdud. Ne uhdud? Hendek, çukur. İçine ateş yakılıyor. Başlıyor kaynatılmaya, ateş yanmaya. وَقَالَ وَمَنْ لَمْ يَرْجِعَنْ دِينِهِ فَأُقْحِمُوا فِيهَا اَلْقِيلَ لَهُ اِقْتَحِمْ. Diyor ki melik adamlarına, kim dininden dönmezse onu buraya atın. Ya ona deyin ki hadi atla. Atladı denilir. فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِي. Bu aynen bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ateş yakılıyor. Ta ki bir kadın geliyor. Herkes atılmış, bir kadın kalmış. Bir de kadının kucağında neyi var arkadaşlar? Çocuğu var. Kadının çocuğu var. Kadının çocuğu var. فَتَقَعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيهَا. Kadın şöyle ayakları geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gidiyor. Yani. Korkuyor. Kadın korkuyor. فَقَالَ لَهَا الْغُلَامِ. Hemen o sabi çocuk, Allah dilediği zaman ne yapıyor? Nasıl bile konuşturuyor. Öyle. Yani iman meselesi. Onu duymak da iman meselesi. Sahabeler diyor biz yediğimiz yemeği Allah'a tesbihini ne yapardık? Duyardık diyor. Yemek yok Allah'a tesbih ediyor yemek. Onu diyor yani. Çocuk diyor ki ya umma ey anacım ısbırî ısbırî sabret fe inneki alel hak sen zira sen anneciğim hak üzerindesin. Ve bu kadın sabrediyor. Çocuğuyla birlikte oraya atılıyor. Yani burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kıstayı bize ve ashabına bize bunu bizi oyalamak için öyle vaktimizi geçirelim diye anlatmıyor. Yani bak diyor ki başınıza başlarına böyle bir bela böyle bir musibet gelen insanlar olmuş. Bunlar böyle şeyler yaşamış. Ama bunlar ne yapmışlar hep? Sabretmişler. Sabır göstermişler. Sabırlı sebat etmişler. Bir de bu hadisle ilgili özel olarak bazı ilimden nasibini almamış ulemanın dizinin dibine oturup ilim mirasını onlardan almamış, böyle kitaplardan, hadislerden direkt okuyarak kendi fehmiyle anlamış bazı yeni yetmeler var ki bu tarz hadisleri getirerek neye delil olarak gösteriyorlar? İnsanın kendini böyle bombayla sarıp bir alışveriş merkezine, bir binaya, metroya, şuraya buraya girip kendini patlatmasının caiz olduğunu gösteren bir delil olarak ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Çünkü çocuk ne yaptı? Kendini imha etti. Peygamber de bunu bize anlattığına göre burada demek ki bu iş nedir? Caizdir diyor. Ya bakın hadisin alimler tarafından algılayış biçimi, kitaplarına konuluş biçimi nerede? Bu yeni bitmelerin ulemadan, alimden ilim almamıştıkların yorumları nerede? Burada Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah çok güzel şey söylüyor. Dikkat edin bu genç, bu delikanlı burada hep cihadını neyle yapmış? İlimle yapmış. Hatta alimler diyorlar ki Sinan ile olan cihattan daha eftaldir. Beyanla yapılan cihat. Ne demek? Sinan ne demek Arapça? Sinan kılıç demek, silah. Diyorlar beyan cihadı silah cihadından daha önce gelir. İkisi de cihat. Bakın ikisi de cihat. Yani normal kılıçla da niye cihat yapıyorsun? Allah'ın kelimesini, la ilahe illallah'ı yüceltmek, karşındaki Müslüman etmek için. Beyan, açıklama, tevhid, tebliğ cihadı, o da aynı şekilde. Allah'ın kelamını ne yapmak için? Yükseltmek için. Diyor ki Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah ki bazıları bu büyük alimlere de bu fetvayı verdiklerini iddia ediyorlar. Onun için ondan naklediyorum. Aynı şeyi Şeyh Abdülaziz bin Baz rahimahullah da diyor. Diyor ki وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الْاِنْتِحَارِ بِحَيْثُ يَحْمِلُ آلَاتٍ مُتَفَجِّرَةً وَيَتَقَدَّمُ بِهَا إِلَى الْكُفَّارِ ثُمَّ يُفَجِّرُهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ هَذَا مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ. Diyor ki El-Uthaymin rahimahullah, bazılarının yaptığı hani şu intihar eylemleri var ya diyor, bak intihar olarak simetliyor. Hani diyor onlardan bazıları ne yapar? Üzerine patlayıcı malzemeleri alır, yükler, kafirlerin arasına girer, onların arasındayken kendini patlatır, kendini ve kafirleri öldürür. Ve böylece ne yapmış olur diye kendini öldürmüş, nefsini katletmiş olur. Peşinden hemen şu hadisi getiriyor Useymin rahimahullah. Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste, "Men katele nefsehu," kim kendi nefsini öldürürse, kim kendini öldürürse, intihar ederse, "fehuve halidun muhalledun fi nari cehenneme ebedel abidin." Bu kimse halid muhallet, ebedi bir şekilde, hiç çıkmamak üzere diyor Aleyhisselatü vesselam, ebedi bir şekilde yani. Ne yapacak? Cehennemde yanacak, kalacak. Peki, madem ortaya böyle bir şüphe atıldı, bunun cevabını nasıl vereceğiz? Yani bu delikanlı kendinin ölmesine ne yaptı? Öldürülmesine izin verdi, sebebiyet verdi. Acaba bu, gerçekten bugün bazı tekfircilerin, radikallerin kendilerini böyle bombaya sarıp sağda solda patlatmalarına bir cevaz veren bir delil olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Diyor ki alemler, bu genç bu delikanlı bir kere ne yapmadı? Kendisini öldürmeye izati kendisini girişmedi. Yani kendisi kılıcı alıp veya işte yukarıdan atlayıp kendisini bizatihi kendisine yapmadı. Kendi elleriyle öldürmedi. Biz ne yapmaya izin verdi? Kralın kendisini öldürmesine izin verdi. Bununla bombayı eline sarıp, üstüne sarıp, insanların arasına girip, kendi çekip, kendini öldüren insan arasında ne var? Fark var. Bu ona ne yapılmaz? Kıyas yapılmaz. Sonra bu delikanlı sadece kendi ölümüne ne yaptı? Sebebiyet verdi. Bunu yapan bombacı tipler, insanlar hem kendinin ölümüne hem orada bulunan, orada geçen, orada bulunan Müslüman kimselerin ölümüne ve orada yahut bulunan anlaşmayla girmiş, muahet olmuş, eman ile girmiş kafirlerin ölümüne ne yapmakta? Sebep olmakta. Yani hiçbir alakası olmamasına rağmen bakın nefis insana, heva insana haram olan, alimlerin de haram dediği bir şeyi nasıl hoş gösterip kısa yoldan kahraman olma vesilelerine insanı itebiliyor. O yüzden arkadaşlar bizler hiçbir zaman ne yapamayız? Kendimize göre bak bu hadisten böyle çıkar. Onlar da kim oluyormuş? Alimler de kimmiş? Diyemeyiz. Bu dini Nebi Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi peygamberlerine bırakmaz, mal mülk bırakmaz, ilim bırakırlar. Ulema da nedir? Verasetul enbiya. Çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat edeceğiz. Bizim asıl menhecimizin asıl esaslarından bir tanesi de nedir? Budur. Yöntemlerimiz, ilmi, dini anlayış biçimimiz. Bu dini böyle kendi aramızda oturarak şeyler istinbat ederek ne yapamayız? Çıkaramayız. Kurallar, kaideler ortaya koyamayız. Hemen bundan sonraki hadisi alalım. Ondan sonra da bugünkü dersimize son verelim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki merran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bimraetin tebki inde kabr. Merran nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir kadının yanından geçiyor. Tebki inde kabr. Kabrin yanına oturmuş ağlayan bir kadının yanından peygamberimiz geçiyor. Fekale, peygamberimiz diyor ki kadına, ittakillah, ittakillah vasbiri. Allah'tan kork ey kadın. Yani sen Allah yazmış, dilemiş, takdir etmiş. Senin bu yakının ölmüş, vefat etmiş. Daha artık ne? Kabre gidip ağlıyorsun. Kadere bir şey mi var? Kabullenmemek mi var? İttakillah, Allah'tan kork. Isbiri, sabret. Tabii kadının ne demesini beklersiniz arkadaşlar? Kadın diyor ki İleyke anni. Yani ifade böyle kötü bir ifade. Yani şöyle kötü. Yani şu demek. Beni bırak. Yani seni ilgilendirmez gibi bir şey. Seni ilgilendirmez. Beni bırak. فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي. Ha şimdi geldi. Benim derdim bana yeter. Benim başıma gelen senin başına gelmedi. Sen nereden bileceksin? Bırak beni diyor. Yani devam et. Tabi ravi anlatıyor hemen diyor ki وَلَمْ تَعْرِفُ. Kadın peygamberi tanımamıştı. Bilmedi. Ben de diyor ki birisi geldi. Söyledi. O da şey yaptı. فَقِيلَ لَهَا. Hemen tabi kadına ne yapıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber innehu nebi diyor ki o peygamber ne yaptın? Sallallahu aleyhi ve sellem. فَاَتَكْ بَابَ النَّب۪ي سَلْسَنْ. Hemen kadın koşuyor peygamberin kapısına. فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam ravi bunu zikrediyor. Diyor ki kapıya geldi, kapıda hiçbir şey yoktu. Bekçi, korucu, kapıcı. Mütevazi. Aleyhissalatü vesselam. فَقَالَتْ diyor ki لَمْ اَعْرِفْكَ. Ey Nebi aleyhissalatü vesselam, seni tanıyamadım yani, kusura bakma. فَقَالَ dedik diyor aleyhissalatü vesselam اِنَّمَا الصَّبْرُ اِنَّمَا الصَّبْرُ. Sabır ne zamandır? اِنَّ الصَّدْمَةِ الْعُولَى. İlk geldiği anda. Daha önce söylüyoruz ya. Sabır ilk geldiği andadır arkadaşlar. Kalbindeki o Allah'ın takdir ettiği şeye sabretmek. Farz olan kısım. Rıza müstahap. Razı olmak her baba yiğidin şey değil yani. Başına musibet gelmiş, razıyım demek kalbiyle. Ama sabır farz. Sabredeceksin. Peygamber ona öğretiyor, diyor ki اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْعُولَى. Sabır ilk geldiği an, ilk indiği anda. Bu hadis bana Şeyh Al-Albani rahimahullah şu sözünü hatırlattı. Şeyh Albani diyor ki birisiyle karşılaştın, davet edeceksin. Ona diyor hadisi anlat, beyan et. Ondan sonra yeniden ayrıl git. Tartışma, mücadele etme. Beyin-i sünnete demiş. Sünneti beyan et ve diyor. Şimdi bazı arkadaşlarım görüyorum ben. Yapışmış adamın yakasına cami cemaatinden. Adamdan konuşuyor da konuşuyor. Ya kardeşim. Geçen bir arkadaş söyledi işte yani. Fer'i meseleden. İki direk arasında namaz kılınır mı kılınmaz mı? Kılınırsa namaz kabul olur mu olmaz mı? Tutmuş. Görüyoruz böyle arkadaşlar var. Bir tanesi tutmuş. Misvakla konuşuyor. Ha bunlar konuşulmayacak değil. Sünneti beyan et ve yürü. Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bak kadına İttakillah vasfıyla. Diyor ki Allah'tan kork ve sabret. Kadından bir tepki görünce biz olsak ne yaparız? Yani biz mesela başında ne diyorsun kadın sen ya? Sana Allah'tan kork dedik ya. Değil mi? Aleyhisselatü vesselam sesini çıkarmıyor. Çünkü biliyor o orada artık başına musibet gelmiş. Canı acımış. Ters bir şey söyleyebilir. Değil mi? Davette bu çok önemli arkadaşlar. Davette halim olacaksın, selim olacaksın. Sünneti beyan edeceksin ve ondan sonra yoluna devam edeceğiz. Bu hadiste kalalım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etûbü ileyh.